ันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง I'm sorry. Oh, Whoa!

يا رب Thank you.